Kardelenler ve bir öğretmen dünyayı değiştirir, bölüm 1. Kime ait olduğunu ve nerede okuduğumu şu an hatırlayamadığım, hayatta en büyük mucize küçükken bir öğretmene rastlamaktır, sözü, ne kadar derin anlam içeriyor. Eğitim kurumunun merkez ve taşra birimlerde, değişik unvanlarla uzun yıllar görev yapmak nasip oldu. Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda masa başı idari işlerde, Ankara merkezinde öğretmen ve okul yöneticisi olarak, ülkemizin doğusunda batısında değişik yörelerinde küçük ve orta ölçekli ilçelerde eğitim yöneticisi olarak bulunduğum süre içinde, yazımın girişinde tırnak içinde belirttiğim sözün içerdiği derin anlamla birebir örtüşen birçok meslektaşımı tanıdım. Onlar ki, ülkemizin en ücra yörelerinde tüm imkansızlıklara ve birçok olumsuzluklara rağmen, hiçbir ekstra maddi beklentileri olmadan, salt meslek aşkıyla eğitim-öğretim mücadelesi veren, eğitim ordumuzun gerçek ve isimsiz kahramanlarıdırlar.